یا هنگ و رهبر ارکستر پرویز یاحقی، شعر از نواب صفا، غزل از حافظ. سرگردان شدم، من طفل توپان شدم، موجم سرگردان شدم، من طفل توپان شدم، موجم سرگردان شدم، من طفل توپان شدم. نشستگانیم ای باد شرط برخیز، عزیز من هنگام تنگ دستی، هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. هم سرگردان شده ام، من طفل طوفان شده ام، موجم سرگردان شده ام. موجم سرگردان شده‌ام.